Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno Michała Żołądkowskiego już za nami. Czwarta na zegarze. Czas rozpocząć Coś mi świta w Trójce. Irena Dan, Radek Nałęcz z tej strony. Do godziny 6 jesteśmy z Państwem tego dnia, czyli 27 dnia sierpnia. 240 dzień 2024 roku. Do końca roku zostało 126 dni. Amadea, Amadeusz, Cezary, Dominik, Jan, Józef, Małgorzata, Marcelin, Monika i Rufus. Dzisiaj świętują swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego. Dziś Międzynarodowy Dzień Gier Książkowych. To tak przy okazji nietypowych świąt, a słońce wstanie o 5.38, zajdzie o 19.36. Pierwsze nagranie po godzinie 4. Let me know. No to w takim razie odpowiadam. Roisin Murphy. Widoku za wielkiej płyty nie widzę obłoków. Jestem kołem włożony.

kiedyś to było. Kwadrans po godzinie czwartej, czas na kalendarium. 1874 rok, od tego wydarzenia zacznijmy. Na konferencji w Brukseli przyjęto deklarację proponującą zakaz stosowania broni trującej. Miało to miejsce 27 sierpnia w 1874 roku. W 1895 uruchomiono komunikację tramwajową w Bratysławie, a w 1939 dokonano oblotu pierwszego samolotu z napędem turboodrzutowym. To była niemiecka konstrukcja He-178. Rok 1946, 27 sierpnia założono Aeroklub Warmińsko-Mazurski, pozdrawiamy, a w 1955 ukazało się pierwsze wydanie Księgi Rekordów Guinnessa. Mamy jeszcze daty z kategorii muzycznej, z kategorii pop kultury, to może zacznijmy od tej pierwszej. Rok 1965, Elvis Presley spotkał się w swojej rezydencji z muzykami grupy The Beatles, a w 71 premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku miała miejsce w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego. Kultowa komedia, która śmieszy do dziś. W 1978 roku dokonano oblotu samolotu rolniczego PZL M18 Dromader, a w 2003 roku prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odsłonił pomnik lotników polskich na Polu Mokotowskim w Warszawie. W 2013 roku odbyła się premiera wojennego dokumentu fabularyzowanego Radosław w reżyserii Małgorzaty Bramy. Radosław, czyli polski film z kategorii dokument fabularyzowany, dramat wojenny, który był oparty na biografii Jana Mazurkiewicza, pseudonim Radosław, komendanta KDW w Powstaniu Warszawskim, dowódcy zgrupowania Radosław. No i ta informacja wyczerpuje dzisiejsze kalendarium, ale kalendarium muzyczne po godzinie 5 jeszcze do nas powróci. Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it.

SpaceX opracowała. Cztery osoby, w tym jeden z miliarderów z branży fintech, będzie zresztą kapitanem tej całej wyprawy. Postara się być może dać nam coś przełomowego i na pewno sprawi to, że nieco szybciej w żyłach popłynie krew, kiedy będziemy to obserwować, no bo te misje są znane z tego, że są bardzo medialne i też transmitowane, więc właściwie wszystko wydarzy się na naszych oczach. To jest jedno z tych wydarzeń, o których pewnie będziemy jeszcze informowali i będziemy do nich wracać, ale też przy okazji naszego przeglądu prasy warto zajrzeć na Spider's Web i tutaj o odkryciu Chińczyków. Księżyc mokry jak gąbka, ze znakiem zapytania. Chińscy naukowcy dokonali sensacyjnego odkrycia. W próbkach księżycowego regolitu, czyli tamtejszego gruntu, znaleźli ogromne ilości wodoru. To odkrycie może zrewolucjonizować nasze myślenie o Księżycu i otworzyć nowe możliwości dla przyszłych misji kosmicznych. Więc zostajemy w temacie kosmosu. Od zawsze uważano, że Księżyc jest miejscem suchym i bezlitosnym. Jednak najnowsze badania pokazują, że nasze wyobrażenia były błędne. Okazuje się, że księżycowy regolit skrywa w sobie prawdziwe bogactwo, wodór, a wodór, jak dobrze wiadomo, to jeden z podstawowych składników wody. 27 minut po godzinie 4. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. miracle. Today I woke up crying, so I went into a church to pray. They said, excuse me, but you'll have to leave a work on insecurity. The headlines got us thinking that we're all gonna die. Then convince us that we have to buy a ticket for the afterlife. Where the world is gonna love me, seeing kaleidoscopic lights. It's like we've all been hypnotized as we're drifting off to paradise. And the seven world faces are just laughing at the signs. In the Colosseum's empty, I guess I'll see you in the afterlife. Well, it's European summer and the skies are looking kind of mean. Well, I'm thinking of a holiday. What's the weather like in Kiev? If the sun is peeking out over all the tired faces, well, my friends were going out last night and I still haven't heard from them. The headlines got us thinking that we're all gonna die. Then convince us that we have to sell a ticket for the afterlife. Coś mi świta w sieci. A na łamach interii.pl można przeczytać m.in. o kolejnym incydencie powietrznym. Nieznany obiekt nad Polską NATO potępiło działanie Rosji. NATO skomentowało dostanie się na terytorium Polski tego niezidentyfikowanego obiektu powietrznego, prawdopodobnie drona. W komunikacie rzecznika sojuszu potępiła nieodpowiedzialne i potencjalnie niebezpieczne działania Rosji. Tutaj czytamy m.in. w tym oświadczeniu, że to związane jest oczywiście z intensyfikowanymi atakami na Ukrainę. Już kilkakrotnie dzieją się takie rzeczy, że fragmenty rosyjskich dronów i pociski były znajdowane w krajach sojuszników. W poniedziałek o godzinie 6:43 na wysokości ukraińskiego miasta Czerwonogród wleciał na terytorium Polski obiekt powietrzny, przekazał dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych generał Maciej Klisz. To prawdopodobnie bezpilotowy statek powietrzny. Jak dodał generał, jest duża szansa, że obiekt wciąż znajduje się na terytorium Polski i dlatego jest poszukiwany. Około godziny 14 do akcji zadysponowanych było ponad 70 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz dwa śmigłowce. Tak wyglądała ta akcja. Dowództwo przekazało, że jest w stałym kontakcie ze stroną ukraińską, mającym na celu ostateczną weryfikację informacji na temat incydentu. To kolejne już w ostatnim czasie naruszenie polskiej przestrzeni terytorialnej, powietrznej. Między innymi pojawiały się również jakieś takie elementy balonów meteorologicznych, które również spadały na terytorium Polski, niedaleko Pisza. Jeden z nich uderzył o ziemię, o tym też informowały dosyć szeroko media. No i kolejne naruszenie również zanotowane zostało. No i teraz reakcja na to, co się dzieje w związku oczywiście z konfliktem za naszą wschodnią granicą. Interia wydarzenia dzisiaj o tym między innymi informują. My także będziemy wracać w serwisach Trójki do tych historii, które oczywiście dzieją się tu i teraz. Imagine Dragons to jest kolejna muzyczna historia, którą opowie nam zespół na antenie Trójki po to, żeby ten dzień stał się ciut łatwiejszy. Przynajmniej jeżeli chodzi o wstawanie. 24 minuty do godziny 5:00. Coś mi świta w Trójce.

wzroku znika strach. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Tam, gdzie nie mogę. Na końcu drogi mały ślad. Czuję, że jestem tu. Czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie poczekaj, poczujesz się pewnie. To nie mogą być halucynacje. To są pewne informacje. Odwracam głowę jeszcze raz. Oddycham wolno, liczę czas. Czuję, że jestem tu. Spokojnie słucham dobrych rad. Na końcu drogi mały ślad. Słońce i nagranie tusz tak się tutaj nam pięknie rozgościły te tematy muzyczne na antenie Trójki. Za 16 minut godzina piąta, ale mamy zaproszenie na godzinę 12 również dla Państwa. No, poza tym, że oczywiście zachęcamy do tego, żeby Trójki słuchać cały czas. Dziś News albo Fake News, czyli program Piotra Łodeja. Nauczyciele mają mnóstwo wolnego, pracują po kilka godzin dziennie, więc niech się nie dziwią, że zarabiają tak mało. Czyli obiegowe opinie na temat pracy nauczycieli w Polsce są bardzo często krzywdzące i znacznie odbiegają od realiów tego zawodu. Wbrew pozorom, duża część nauczycieli nie ma wolnych całych wakacji, a w ciągu roku nie może sobie pozwolić na urlop. Poza tym to coraz cięższa praca, wręcz w trudnych warunkach z wymaganiami, jakie zazwyczaj stawia się psychologom i psychiatrom, a nie zwykłym belfrom. O stanie zawodu nauczyciela i wyzwaniach dzisiaj Piotr Łodej porozmawia z Danutą Kozakiewicz, czyli wieloletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie, a także Marzeną Kędrą, pedagog szkoły i menadżerką oświaty, laureatką wyróżnienia w tegorocznej edycji Nagrody Korczaka, nauczycielką roku 2012 oraz autorką książek, publikacji i poradników metodycznych. Dziś rozmowa między 12 a 13, audycja News albo Fake News w imieniu Piotra Łodeja. Oczywiście zapraszamy. Za kwadrans godzina 5 i już teraz Jamiroquai pojawia się na naszej scenie. Love Philosophy to jest to nagranie, które sprawi, że mam nadzieję przynajmniej na jednej twarzy gdzieś tam w Polsce pojawi się uśmiech. W Polsce, a może też za granicą, w zależności gdzie Państwo słuchają. Love, food, Trójka. Amusement never ends. I wanna be Peter Gabriel, idealny na pobudkę, Sledgehammer. Za 6 minut godzina 5. Przypomniałem sobie, jak dobry był teledysk do tego utworu. Tak sobie zwizualizowałem. Tam jakieś warzywa i owoce się pojawiały w tym klipie, więc to też z tematem porannym się wiąże w kontekście śniadania. A teraz Elsztat i Halo. Przypominamy, że Great September to jest coś, co niebawem wydarzy się w Łodzi, a Elsztat to przecież łódzki zespół. Great September w tym roku pod patronatem Trójki. Warto zajrzeć na stronę, bo tam też lista artystów. Halo, czy jest tam kto? Pukałem, przecież nie ma drzwi. Mogę buty zdjąć, jeśli tego chcesz. Tylko proszę cię, odezwij się. Halo, czy jest tam kto? Było ciche, ale zawsze było fej. Taki chłód dawno wygasł, więc mały znak mi daj. Jeden mały gest. Odezwij się.